Anuem emenicis galiampeti inspiratus, lutet ietres menses iniquae expectationis, conspiratores burocrate profectionem mam distulerunt, domicilium meum vendidi ut superessem. Madrasum adveni fine novembris emenecisi, annus cui vitam meam divideret. Aprilis finem lectionum signavit inclusus, exture templa cenainorum spectabam. Terme, sicut Samuelem vocavisti, nocte in cubiculo contiguo, imaginem tuam relictam inveni, cur me a tua vita separas. Cor tuum sanguinans coram me fulgebat, respondisti voce serena et clara. Noli me iudicare vultu, sed cordi iudica. Miserere fratrum tuorum Europa eorum adidisti, regnare nesciu, perditi su. Per faciem tuam.